ओम ज्ञान चिरंभ्यस्य ज्ञानंजन शमाकर चक्षुर्निरितं येन तस्मै श्रीगुरवे स्कंद तीन अध्याय 14 और श्लोक संख्या 31 मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयं ऋच्छसि अनुवाद तुम अपने बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम आत्मा प्रकाश आत्मा है। इस प्रकार तुम शोक व भय से रहित अमर जीवन प्राप्त करोगे। तात्पर्य सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार से समझने के लिए इच्छुक रहते हैं, यथा ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके, ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा। जैसा सब अपना मोबाइल बंद कीजिए या साइलेंट मोड पर रखे। किंतु कपिल देव माम शब्द का प्रयोग बल देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर परमात्मा सत्य की अंतिम स्थिति है। भगवद गीता में श्री भगवान सदैव माम मुझको का प्रयोग करते हैं, किंतु दुष्ट लोग इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं, माम श्री भगवान ही है। यदि कोई श्री भगवान को जिस रूप में वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं देख सके और या समझ सके कि उन्होंने भौतिक देह नहीं धारण की वरन थे अपने नित्य आत्मा रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वही श्री भगवान के स्वभाव को समझ सकता है। चूंकि अल्प ज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए इस पर बारंबार बल दिया गया है। जिस रूप में भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से के द्वारा कृष्ण राम या कपिल रूप में उपस्थित होते हैं, यदि कोई इन रूपों का दर्शन भी कर ले तो वह ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति उनके शरीर की कांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति है, अर्थात सूर्य को देखकर मनुष्य स्वतः ही सूर्य प्रकाश को देख लेता है, इसी प्रकार श्री भगवान का दर्शन करने से मनुष्य एकमात्र परमात्मा और निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करता है। भागवत में पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि परम सत्य तीन रूपों में उपस्थित रहता है, प्रारंभ में निर्गुण ब्रह्म के रूप में, फिर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में और अंत में परम सत्य भगवान के परम साक्षात्कार रूप में। जो परम पुरुष का दर्शन करते हैं वह स्वतः ही अन्य रूपों का अर्थात परमात्मा तथा ब्रह्म रूपों का अनुभव कर लेते हैं। यहाँ पर विशोक अभयम ऋच्छसि शब्द प्रयोग थे। श्री भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है। फल यह होता है कि वह ऐसी दशा को प्राप्त होता है जहाँ न तो शोक है और न भय। श्री भगवान की शक्ति, श्री भगवान की भक्ति के द्वारा, शक्ति के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में अति पवित्र कार्तिक मास में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का प्रांगण में एक हॉल में भगवत कथा हो रही है। तो किस प्रकार भगवत कथा होगी, कौन सी कथा? बाल लीला, रास लीला, माखन चौरी लीला? तो आज का विषय है मायावाद दूषण। श्रील प्रभुपाद का सबसे प्रिय विषय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश चरण है। क्यों पाश्चात्य देश? तो भारत में भी बहुत ही मायावादी का राजधानी है। यहां से ये मायावाद दूषण प्रसारित होते हैं। वृंदावन में भी श्रील प्रभुपाद बोले कि वृंदावन में बहुत मायावादी है, सावधानी रहो। यहाँ के लोग तो सब भक्त है, आशा है, परंतु मायावादी भी है। मायावादी कौन है, मायावाद क्या है, इसको समझना चाहिए जिससे हमारी भक्ति मायावाद से दूषित न हो और जिससे हम समझ लेंगे किस प्रकार हमें प्रचार करना चाहिए। यदि हम केवल कृष्ण की माधुरी के बारे में कहेंगे तो शायद बहुत लोग आकृष्ट होंगे, परंतु यदि हम साथ साथ मायावाद दूषण और सब अपसिद्धांत का दूषण, अपसिद्धांत का खंडन नहीं करेंगे तो वो भक्ति लता जो कृष्ण कथा श्रवण करने से पुष्ट होती है तो पुष्ट नहीं होगी, या शायद वो भक्ति लता का विकास बिल्कुल नहीं होगा। और एक कृत्रिम नकली भक्ति लता का विकास होगा। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में वो उदाहरण दिए थे कि वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, ब्रह्मंड भ्रमते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो वो भक्ति लता का बीज को जल देना चाहिए। वो जल क्या है? श्रवण कीर्तन। तो वो श्रवण कीर्तन शुद्ध श्रवण कीर्तन होना चाहिए। यदि वक्ता का हृदय में मायावाद का दूषण है, मायावाद का, तो जो कहते हैं वो कृष्ण कथा होते हुए भी, भगवत कथा होते हुए भी, चूंकि वो वक्ता का हृदय में वो मायावाद की भूल धारणा है, तो वो शब्द जो आते हैं तो उससे कोई भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। तो मायावाद मिश्रित या मायावाद मिलेंगे। इस के प्रसंग में श्रील सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में एक श्लोक देखे, ki hari katamritam. Well, kya shlok hai? Shravanam naiva kartavya. Pahela line kya hai? Avaishnava mokod girnam putam hari katamritam shravanam naiva kartavya sarpo chishtam yatapa. Udaharan hai ki Krishna katha amrit hai. Ye amrit shabd ki do mukhya arth hai. Ek hai amrit matlab jo pinne se bahut acha lagte hai. Dood ek prakar ka amrit. Aur dusra arth hai jisse maran nahi hote, jisse hum mukt hote. तो जो बहुत मधुर है पानी दूध से बनाया वो अमृत बोलते हैं। तो दूध पीने से उसका स्वाद से हम मजा लगते हैं और उससे भी शरीर की पुष्टि होती है, तो इसलिए दूध को अमृत बोलते हैं। तो हरी कथा उस प्रकार भी है, हरी कथा सुनने से हम आध्यात्मिक बल मिलता है और उससे मुक्ति मिलती है, मुक्ति के अधिक परम भक्ति मिलती है और उससे भी वो मधुर रस का आस्वादन होता है। तो हरि कथा श्रवण करना और दूध भिन्न, ये दोनों का उपमा है। तो दूध यदि एक सांप वो दूध एक ग्लास दूध से थोड़ा पीते हैं, वो बाकी जो रहेगा वो चिष्ट यदि एक मनुष्य उसको पिएगा तो उससे क्या होगा, शायद स्वाद मधुर होगा परंतु मरण से बचाना नहीं होगा, मरण ही होगा, क्योंकि वो सांप वो विष डालते उस दूध में। तो इस प्रकार यदि हम अवैष्णव का आश्री मुख से हरि कथा सुनेंगे तो शायद हम मधुर जैसे लगेंगे, परंतु फल क्या होगा, तो भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। वो जो भक्ति जैसे दिखते या महसूस होते हैं उस प्रकार हो सकते, परंतु वो वास्तविक भक्ति नहीं होगी, वो अलग प्रकार होगा। वो जैसे दुकान में देखते हैं नारी की प्रतिमा, वो साड़ी का दुकान में नारी की प्रतिमा है, वो वास्तव नारी नहीं है, नारी जैसे दिखते लेकिन नहीं है। तो इस प्रकार यदि हम अवैष्णवों से सुनेंगे तो फल क्या होगा, तो भक्ति जैसे दिखेगा या हम भक्ति कहते हैं अनुभव कहते हैं, परंतु वास्तव वस्तु नहीं होगा। वास्तव वस्तु क्या है, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान काम आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम सवाई पुंसंग परो धर्मो यथो भक्ति रोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्म सूत्र सीधति सार्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। आशा है आप सभी लोग इसे सब श्लोक का अर्थ जानते हैं, नहीं तो सीख लो, सीखना चाहिए। आप सब यहां आए थे भक्ति करने के लिए, तो भक्ति क्या है, तो ये तीन श्लोकों से भक्ति शब्द की परिभाषा मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मायावाद क्या है? वो ज्ञान का आवरण है। ज्ञान इस प्रसंग में, ज्ञान का मतलब निर्विशेष ज्ञान, वो भूल धारणा कि परम सत्य निर्विशेष है, परम सत्य का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, नाम नहीं है, लीला नहीं है। और मायावाद के मायावाद में अलग अलग धारणा होती है, तो उसमें बहुत मायावादी सोचते हैं या बोलते हैं कि वो कृष्ण परम सत्य है, परम सत्य का प्रकाश है, वो परम सत्य निर्गुण है। और कभी कभी वो निर्गुण परम ब्रह्म एक रूप धारण करते हैं, और वो परम सत्य का रूप, वो परम सत्य जिसका वास्तव कोई रूप नहीं है, वो परम सत्य कभी कभी रूप लेते हैं लोग कल्याण करने के लिए। और इस प्रकार परम सत्य का प्रकाश होते राम कृष्ण, राम कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं। और कोई और इस प्रकार तो आजकल साई बाबा एक, साई बाबा दो, साई बाबा तीन के लिए हम इंतजार करते हैं। कैसे भारत में जिसकी संस्कृति का मूल आधार है शास्त्र ज्ञान, तो कैसे बहुत लोग साई बाबा को भगवान मानते हैं? कैसे संभव? ये मायावाद से, ये भूल धारणा से कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, तो कभी कभी रूप लेते। तो इस प्रकार लोग तो अपना पसंद के अनुसार एक भगवान कहते हुए भगवान को मानते, और इस प्रकार धर्म, धर्म का विषय में, धर्म का क्षेत्र में बहुत बहुत बहुत गलत फहमी प्रचलित हो गया है। इसलिए यदि हम अच्छी तरह भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो पहले वो सब गंदगी जो हृदय में है उसको निकालना चाहिए। वो गंदगी में ये मायावाद एक बड़ा दूषण है। गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मादा, मात्सार्य। तो ये मायावाद भूल धारणा क्या है? वो मायावादी क्या कहते हैं? वो प्रयास करते हैं वो सब काम, क्रोध, लोभ इत्यादि दमन करना। परंतु मायावाद क्या है? मायावाद माया देवी का आयोजन है, जिससे लोग जो सोचते हैं कि मैं माया का पास है, मुक्त हो रहा हूं, तो और जबरदस्त से माया में फंस जाते। द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, माया का अंतिम क्या बोलते हैं, पाश। क्योंकि मायावाद से क्या होते, उस सूक्ष्म रूप में वो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि बढ़ते। तो काम, क्रोध, काम को मिटाना है तो भालो ना खाए, भालो ना vairagi lokto ache kana lelate nari sangam nahi karte aur is prakar prayas karte kam krodh lobh ityadi kamana parantu sukshma roop mein hriday mein वो काम क्रोध लोभ इत्यादि बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि मायावादियों की कामना क्या है, बोलते हैं कि हम सभी इच्छाओं से मुक्त होंगे, वो हमारा उद्देश्य है। परंतु उनकी इच्छा है या लक्ष्य है कि इस साधना करने से या वैराग्य कहने से हम भगवान के समान हो जाएंगे। वो मायावाद संप्रदाय में एक कहावत है, ऐसा बोलना है कि जब एक व्यक्ति सन्यास लेते हैं तो सन्यास लेने से स्वयं भगवान बन जाते हैं। दंड ग्रहेण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, दंड पकड़ाने से एक नर नारायण बन जाते। और यदि आपका परम दुर्भाग्य हो, आप एक डोंगी के पास जाकर वो साधना सीख सकते हैं कैसे नर से, वो क्या लिखे वो होर्डिंग में, नर से नारायण बन जाओ, ऐसे नारायण बनने की साधना, नर से नारायण बनने से की साधना। तो एक गुरु आया था सूरत में, शायद दूसरा जगह में है, और शिक्षा देते हैं, तो कैसे आप नारायण बन सकते हैं, और करोड़ करोड़ रुपया लेते हैं, उसलिए नारायण लक्ष्मीपति है, और ये गुरु का प्रदान से आप लक्ष्मी, वो ऐसा बोलते है कि तुम लक्ष्मीपति के समय तुम लक्ष्मीपति बन जाएगा, लेकिन वास्तव फल है कि तुम्हारा सब लक्ष्मी चला गया गुरु के साथ। और लोग संतुष्ट होते, मैं नारायण बन गया हूं। तो लोग इतने बड़े मूर्ख है, कैसे इतने बड़े मूर्ख, किस प्रकार के लोग जाते हैं ऐसी सत्संग में, तो बुद्धिमान लोग होने चाहिए, मतलब पैसे वाले लोग, तो गरीब लोग को नारायण बनाना वो अलाउ नहीं है। ऑलरेडी नारायण है, दरिद्र नारायण, आहो अभी समझ गए हूँ, दरिद्र नारायण है, तो गुरु आते है सब पैसा लेते है, इस प्रकार लोगों को दरिद्र बनते है, और ऐसे दरिद्र नारायण बन जाते है। That's it. हरे कृष्ण। तो बुद्धिमान लोग तो एक प्रकार से बुद्धिमान लोग है, क्योंकि जेब में पैसा था, अभी तक पैसा है, क्योंकि वो नारायण बन जाते हैं, लेकिन कुछ पैसा भी रखना चाहिए, क्योंकि तमाशा जाना है और दिवाली होने वाली है, और कुछ पैसा रखना चाहिए जेब में। तो ये सब सूरत के बड़े बड़े व्यापारी लोग जाते हैं, तो पैसा का माने में बुद्धि ही नहीं है, बुद्धिमान है। तो कैसे आध्यात्मिक विचार में इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ये सब मायावाद का प्रदान है, क्योंकि मायावादी ऐसे बोलते हैं कि सब भगवान है, तुम भी भगवान हो, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का एक नया रूप है, तो एक नया भगवान, तो एक गांव से हम एक लड़का मिला जो बहुत सुंदर बकवास बोलते, यदि बिल्कुल बकवास बोल सकते हो महान संत ऐसा मानते तो यदि हम वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं तो इस मायावाद का प्रभाव से हमें मुक्त होना चाहिए। इसलिए वो बार बार इसके बारे में श्रील प्रभुपाद इस तत्पर्य में लिखते हैं कि बार बार इस कथा बोलना चाहिए क्योंकि वो मायावाद का प्रदूषण जो हमारे हृदय में है वो बहुत गहरा है। मेरे एक गुरु भाई मुझको बताया कि वो 2 साल दीक्षित होने के पश्चात समझ लिया कि भगवान परम पुरुष है और कृष्णा वो ब्रह्म ज्योति का अभिव्यक्ति नहीं है। तो तब से 2 साल दीक्षित होने के पश्चात ऐसे समझ रहे, तब तक क्या सोचा कि प्रभुपाद लिखते बोलते कि परम सत्य पुरुष है लेकिन ये सब रूपक है और वास्तव में परम सत्य का कोई रूप नहीं है। लोग ऐसे बोलते तो अच्छा है साधना के लिए है ऐसे समझ रहे, लेकिन बहुत भक्ति करने का फल होगा तो एक दिन आएगा जिसमें हम पूरा प्रकाश देखेंगे और प्रकाश के साथ हम लीन हो जाएंगे और बस लीन हो गया, ब्रह्मलीन हो गया। अच्छा हो ये सब साधु जो ब्रह्मलीन हो गया तो ब्रह्म में रहो, यहां मत आओ बकवास बोलने के लिए। अगर ब्रह्मलीन हो गया है तो अच्छा हो रहो यहां, इस हमारे पतित लोग के बीच में मत आओ हमको भ्रमित करवाने के लिए। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ऐसे सोच के संतुष्ट रहो। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। तो ऐसे ही वो मायावाद का खंडन में ऐसे बहुत उदाहरण देना है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण बाबा माम कहते अहम मामेकम शरणम व्रज अहं त्वं सर्वं अहम माम, ये सब शब्द बोलते इसका मतलब क्या है, अहम मैं माम मुझको। तो मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि अहम कृष्ण अहम बोलते उसका मतलब अहम मैं अहम त्वं सर्व माम एकम शरणम, तो मैं ऑलरेडी खुद को शरण लिया था, मैं भगवान हूं ऐसे सोचते। तो ये क्या मूर्खता है, कृष्ण भगवान कहते हैं अहम, उसका मतलब क्या है कृष्ण, जब कृष्ण अहम कहते हैं उसका मतलब है कृष्ण मैं। तो यदि हम भूखी है और दूसरा आदमी के पास जाते बोलते मैं भूखी हूं और दूसरा आदमी बोलते ठीक है ठीक है रहो 2 मिनट और 2 मिनट के बाद वापस आते हैं और थाली लाते हैं और जिसमें पूरी दाल समोसा सब्जी सब कुछ है, बोलते हो ठीक है तुम भूखी हो तो पूरा थाली प्रसाद लाया हूं, वो आदमी वो थाली फर्श पर रखते ही बैठे और खाते हैं। तो मैं भूखी हूं, मैं और तुम एक ही है, मैं तुम सब एक ही है नहीं, तो मैं खाया हूं तो तुम भी संतुष्ट होना चाहिए, यानी मैं भूखी हूं। तो मायावादी को ऐसे आमंत्रण करने आओ हमारे घर में भोजन लो और सब मायावादी के सामने बैठ के खुद भोजन लो, हम तुम सब एक ही। परम सत्य कृष्णा है, इस प्रचार करना चाहिए। बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं, दिल्ली से, आगरा, दिल्ली से आते हैं, मिथी बात सुन के वापस जाते हैं दिल्ली और ऐसे भक्ति करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं और उसके बाद टीवी देखते हैं, उसके बाद पार्टी जाते हैं और दिन भर हर रोज भौतिक इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते और कभी कभी हे गोपाल बोलते और सोचते कि मैं भक्ति करता हूं, क्योंकि ऐसी बहुत भूल धारणा है मायावाद से। एक है कि भगवान अच्छा लगते है यदि उनके भक्तों खुशी होते, तो लोग सोचते मैं भक्त हूं तो मुझको खुशी करने चाहिए, फिर भगवान संतुष्ट, यही भक्ति है। तो मायावाद क्या है समझना चाहिए और परम सेवा क्या है, भक्ति प्रचार, और भक्ति प्रचार में क्या है, प्रेम प्रचारण और प्रसन्नता दलन। प्रेम प्रचार, प्रेम का प्रचार होना चाहिए और साथ साथ अथवा उसके पहले पाखंडी मत का खंडन करना चाहिए, नहीं तो लोग जो भक्ति करते हैं तो किस प्रकार की भक्ति करेंगे, तो वास्तविक भक्ति नहीं होगी। यदि हम सोचे ये वक्ता वो बहुत मिथी बात बोलते, तो यदि वो बात मैं सुनता हूं कि एक वक्ता बहुत मिथी बात बोलते हैं, तो वहां से मैं तुरंत भाग जाता हूं, क्योंकि यदि लोग मिथी बात बोलते समझना चाहिए कि वो लोग का कल्याण के लिए नहीं कहते, मनोरंजन करने के लिए, अपना इज्जत के लिए बोलते। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद में पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमको उस प्रकार की कृष्ण कथा सुनाए जिससे हमारा कल्याण होगा, जिससे हमारा मनोरंजन नहीं हो। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है और इसलिए यदि हम वास्तव भक्ति प्रचार करेंगे तो हम श्रील प्रभुपाद जैसे प्रचार किए थे, हमें उसके अनुसार करना चाहिए प्रचार। श्रील प्रभुपाद बोले कि प्रचार का मतलब लड़ाई करना, लड़ाई विशेषकर मायावादियों के साथ। तो कहना चाहिए क्या भक्ति है और क्या अभक्ति है, और अभक्ति, अभक्ति में क्या है, कर्म ज्ञान योग वो सब अभक्ति है। और सबसे डेंजरस, विपज्जनक या विपज्जननी भक्ति, विपज्जनक क्या है, अभक्ति जो भक्ति का नाम में चलते हैं। बंगाली में शायद हिंदी में भी एक कहावत है, तो अति भक्ति चौड़े लोक। यदि कोई अति भक्ति करते, बहुत भक्ति जैसे जगाते हैं, तो लगते है वो आदमी चोर है, तो हमसे कुछ लेना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमको भक्ति देने चाहते थे, उसलिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसे कहे जिससे हमारी सब भूल धारणा का खंडित हो गया है, या वो प्रयास था। क्योंकि यदि हम एक और उदाहरण है कि औषध है और रसायन है, औषध है पेशेंट को, रोगी लोग को औषध देना है, और जब रोग निकालना है उसके बाद रसायन देना है जिससे शरीर का बल होगा, तो वो रोगी लोग को रसायन देने से फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो पहले रोग निकालना चाहिए और उसके बाद रसायन देने से शरीर की पुष्टि होगी। तो इस प्रकार यदि हम केवल रासलीला, नौकालीला, गिरिधारण लीला इत्यादि कहते हैं और नहीं कहते या नहीं सुनते हैं कि कैसे भगवान भगवान है, कैसे कृष्ण भगवान है, ये केवल हमारा मत नहीं है, तो शास्त्र से वैज्ञानिक रूप से स्थापन करना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते तो हम मायावादियों की मिथ्या बात से प्रदूषित हो सकते हैं, और जो भक्ति जैसे दिखते उससे हमारा पतन होगा। तो सब लोग जो भक्त है तो भक्त नहीं है, इसको समझना चाहिए। पूतना परम भक्ति की नहीं, तो बहुत सुंदरी थी पूतना, कृष्ण के सामने आई थी और वो सब व्रजवासियों विमोहित हो गया है, तो स्वाग किनारे अथवा लक्ष्मी स्वयं आई है, भगवान और बालक कृष्ण की सेवा करने के लिए। परंतु पूतना का उद्देश्य बिल्कुल अलग था, तो कैसे समझना कौन है पूतना और कौन है यशोदा, तो इसलिए और शास्त्र से ही सीखना चाहिए, शिल प्रभुपाद से ही सीखना चाहिए। अच्छा हो सब लीला कथा सुनो, पहले दशम स्कंद श्रवण करने के पहले वो नौ स्कंद भागवत में वो सब कथा जो है वो सब सुनना चाहिए, उसमें भी लीला है, नृसिंह लीला, वामन लीला, परशुराम लीला, वो भी सुनना है। तो शुरुआत से लेकर सुनना चाहिए, जन्माद्यथम व्यादित्रथाते पहले इसको समझना, मायावाद दूषण से सावधान करो। हरे कृष्ण, बस काफी है अभी के लिए। सो प्रश्न हरे कृष्ण, किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, मैं आपका प्रश्न ये कि कहते हैं कि मायावादी भाष्य मेरे हरे शरणा, मायावादियों के पास कैसे प्रचार करने जा सकते हैं, क्योंकि वो मायावाद के पास जाने प्रचार करने के लिए तो उनके पास मत जाओ। और याद मतलब प्रचार करने के शिल प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप दे दो, ऐसे ही प्रचार करो, तो आपकी बात तो नहीं सुनेंगे, ऑलरेडी ब्रह्मलीन हो गया है। तो कैसे तुम वो निम्न स्तर पर हो, भक्ति करते हो, तो कैसे आपकी बात सुनेंगे। तो अच्छा हो उनके विभ्रमित शिष्यों के पास जाकर प्रचार करो। और सबको भगवद गीता यथा रूप दे दो। शिल प्रभुपाद का एक सन्यासी शिष्य थे और दक्षिण भारत में प्रचार करते थे और बॉम्बे आकर शिल प्रभुपाद से पूछा कि क्योंकि वो पाश्चात्य देश के, शिल प्रभुपाद से पूछा कि मैं कैसे प्रचार करूंगा दक्षिण भारत में, वहां पर बहुत पंडित लोग है तो बहुत उपनिषद का श्लोक बोलते हैं और बहुत शास्त्रों का श्लोक बोलते हैं और बहुत मायावाद कथा कहते हैं, मैं कैसे प्रचार कर सकूंगा। प्रभुपाद बोले भगवद गीता के 30 श्लोक सीखो वो काफी है और सब आपसे धन खंडन करने के लिए। कौन सा 30 श्लोक नहीं बता, लेकिन ऐसा धारणा है कि सब कुछ भगवद गीता में है। जैसे ये लोग बोलते हैं कि ओ कृष्ण अव्यक्त से आया है, भगवान भगवद गीता में श्री कृष्ण उस भूल धारणा का खंडन करते हैं। कौन से श्लोक में? अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते माम अबुद्धया। पूरा श्लोक बोलने का जरूरत नहीं है, आधा श्लोक बोलने का। ये अगर तुम ऐसे सोचते हो तुम बुद्धिहीन हो, तुम मूर्ख हो। बस और क्या। एक श्लोक पढ़ा था थोड़े दिन पहले, अगर महाभागवत होते हैं वो भी मायावादी महाभागवत भी मायावाद मायावाद भाषा श्रवण करने से पथित हो सकते। तो प्रश्न है कैसे संभव है यदि महाभागवत हो? तो पहली बात है कि महाभागवत तो मायावाद की कथा नहीं सुनते। कोई कोई सुनते जैसे जीव गोस्वामी, उसका विश्लेषण करने के लिए खंडन करने के लिए वो मायावाद का स्पर्श किया था ना, सामान्यता तो नहीं सुनते। तो कैसे संभव हो सोचना चाहिए, परंतु इससे हम चेतावनी लेना चाहिए कि तो मायावाद का प्रभाव इतना प्रचंड है कि यदि महाभागवत भी उससे विचलित और पतित हो सकते तो हमारी क्या आशा है यदि हम सुनेंगे। तो इसका मतलब है तो हमें बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मेरा प्रश्न ऐसा था कि कभी कभी प्रचार में उनको लोग क्या दलील रखते हैं वो उसको बात करने के लिए, जैसे आप बोले उनके विभ्रमित शिष्यों को समझाने के लिए, तो उनका क्या दलील होता है वो जानने के लिए उनकी पुस्तक पढ़ने की सलाह दी जाती है। हाँ, पुस्तक दे सकते सबको। वो नहीं, उनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं ऐसे, क्या दलील वो रखते हैं वो समझने के लिए। हाँ, हम जैसे वो कहा है वो खंडन करने के लिए हम पढ़ सकते। तो पहले 108 बार नृसिंह स्तुति बोलना चाहिए। ऐसे कवच हो गए। यदि हम श्रील प्रभुपाद के पुस्तकें पढ़ेंगे तो हम मायावाद का प्रभाव से रक्षित होंगे और हम कोई इच्छा नहीं रहेगी वो मायावाद वो सब जो लिखते है उसको पढ़ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कुछ भी रुचि नहीं रहेगी। यदि हमारी इच्छा होते है, हृदय में कुछ भी इच्छा होती है वो या वो मायावाद के लिए, तो इसका मतलब है कि वो भक्ति नहीं है हृदय में। श्लोक क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि यावत भुक्ति मुक्ति सिद्धि यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत्। तो जब तक काम ज्ञान योग भुक्ति मुक्ति सिद्धि की इच्छा रहती है हृदय में, तो वो प्रश्न के रूप में बोलते हैं कि भक्ति सुख जिसके हृदय में भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का हृदय में भक्ति सुख अनुभव करना संभव नहीं। इसका मतलब वास्तव भक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि स्प्रिया के साथ नहीं रह सकते। तो यदि कुछ आकर्षण हो मायावाद के लिए तो उस तरफ मत जाओ। यदि मायावाद खंडन करने के लिए इच्छा है, वो मायावाद मायावादी भाषा पढ़ने की इच्छा हो, तो पहले गुरु से अनुमति लेकर पढ़ो, केवल खंडन करने के लिए, क्योंकि हम बद्ध जीव है। और हम बद्ध जीव क्यों? क्योंकि हम भगवान जैसे होना चाहते थे। और मायावाद क्या है? समझ लो तुम भगवान हो, ऐसे ऐसे कहते। महसूस लो कैसे तुम एक सबके साथ एक हो गया है, एक हो गया तो फिर भी तुम और सब दूसरे वस्त्रों से उत्तम है। so. कौन बोलते कौन बोलते तो शंकराचार्य स्वयं शिव जी आकर इस मायावाद को फैलाए, तो उन्होंने लास्ट में अपने फॉलोअरों को शिष्य को जो इच्छो का भजे गोविंदम बोल रहे, तो क्या पहले मायावाद का उन्होंने प्रचार किया बाद में अपने शिष्य को ये सलाह देते हैं? बाद में और मायावाद प्रचार करने के साथ कुछ सुझाव भी देते थे शंकराचार्य, जैसे उनकी गीता भाषा में पहला श्लोक कम वो तात्पर्य के साथ उन्होंने लिखा नारायण पर अव्यक्त, वो अव्यक्त के परे है नारायण। और आज नहीं बोले भज गोविंदम भज गोविंद, इसलिए एक पुस्तक लिखना चाहिए। शंकराचार्य कौन थे? वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव की दृष्टिकोण से बहुत पुस्तक लिखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए बहुत। शंकराचार्य कौन थे? मैं लिखूंगा नहीं, मेरा इच्छा है, समय नहीं है। अगर कोई दूसरा करेगा तो करो, मैं मार्गदर्शन दे सकता, समय लगेगा। रिसर्च करने तो समय लगते। हाँ, नर्मदा स्वामी महाराज का तिरुभाव आज है, तिरुभाव महोत्सव होगा। नर्मदा स्वामी यहाँ पर वो सामने वो एक वो क्या चैतन्य विहार कौन से केशव कुंज में उनके अंतिम 8 महीना 3 साल वहां रहे थे। अच्छा, और अंतिम 8 महीना ऐसे तो केवल पलंग पर रहे थे। तो नेलर आंध्र प्रदेश के थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। और श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक भगवद गीता मिलके उनकी जीवन परिवर्तित हो। मुझको बोले कि मैं कॉन्ट्रैक्टर था और बहुत डेंजरस आदमी था, बहुत कुछ किया था जो नहीं करना चाहिए और सब कुछ किया था जो नहीं करना चाहिए, परंतु श्रील प्रभुपाद की पुस्तक मिल के पढ़ के तो परिवार व्यापार सब कुछ चढ़ के श्रील प्रभुपाद की शरण में आ गए हैं। क्या है, उनका बचपन में और नेलोर में एक मंदिर है, रंगनाथ मंदिर, और वहां दूसरे बालकों के साथ खेलते थे और भगवान को इतने सा नहीं माने, मतलब खेलते थे और प्रसाद ले और अर्चक पुजारी जो थे तो हर रोज वो सब खेलने वाले बालकों को प्रसाद दिया था। तो नर्मदा महाराज मुझको बोला कि क्योंकि मैं बचपन में रंगनाथ स्वामी का मंदिर में खेलता था और प्रसाद मिला, उसलिए रंगनाथ स्वामी की कृपा से श्रील प्रभुपाद की दिव्यावाणी से ऐसा प्रभावित हुआ कि एक बार भगवद गीता पढ़ के सब कुछ छोड़ दिया था। तो ये कहीं साल कितना 8-10 साल बॉम्बे में बीबीटी मैनेजर थे, तो पहले वो कॉन्ट्रैक्टर थे मैनेजर, और ऐसे बीबीटी में वो पहले उनका बीबीटी का आने के पहले वो पूरा विभाग बीबीटी का ऐसे बहुत ढीला था। नर्मदा महाराज का आगमन के पश्चात तो आर्मी जैसे बन गए थे, वो सब डरते थे नर्मदा स्वामी से। तो ऐसे बहुत अच्छा मैनेजमेंट किए वो बीबीटी, और उनकी विशेष रुचि थी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में, पूरा विश्वास था कि श्रील प्रभुपाद जो लिखते हैं वो सत्यवाणी है, और उसको पढ़ना और श्रील प्रभुपाद की सब पुस्तकें प्रकाश करना वो मेरी सेवा है। तो पूरा समर्पित थे श्रील प्रभुपाद की भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की सेवा में। तो ऐसे लगभग 10 साल में बीबीटी में सेवा किए थे, और उसके पश्चात थोड़ा वृद्ध हो गया और निवृत्त हुए मंदिर के सामने केशव कुंज में एक अपार्टमेंट में, और यहाँ पर कार्तिक महीना में गोलोक प्राप्त किए थे, और उनके अंतिम 6-8 महीना ऐसे पलंग पर रहे थे और कुछ भी नहीं ले, खाना तो थोड़ा जूस, कभी कभी कुछ जूस लिया थे, कुछ चमत्कार था। तो कितने 6-7-8 महीना ऐसे तो कुछ भी नहीं ले और केवल सोते थे और हरे कृष्णा कहते थे। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से ऐसे बहुत लोग जो भक्ति से बहुत दूर थे और जैसे दिखते थे, तो विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का वितरण करने से बहुत से लोग सन्मार्ग मिलते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि इस वृंदावन धाम हम यहाँ आते हैं प्रेरणा मिलने के लिए, और हमारी वास्तविक सेवा है पूरे दुनिया में। तो नर्मदा महाराज जैसे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में सेवा की, और जीवन का अंतिम भाग में यहाँ आए थे, तो उस प्रकार भी हम कर सकेंगे। तो वृंदावन की सेवा करो शुद्ध भक्ति प्रचार करने से, और आशा है श्रील प्रभुपाद की तरह, नर्मदा स्वामी की तरह, और बहुत सारे भक्तों जैसे हम यहाँ पर वृंदावन धाम से या मायापुर से यहाँ से श्रील प्रभुपाद की कृपा से अन्य लोगों की सुगम यात्रा, अन्य लोगों का मतलब दो लोग हम करेंगे। और यदि हम जीवन उत्साह करेंगे श्रील प्रभुपाद की सेवा में, तो हम न्यूयॉर्क, लंदन और जहां भी हो, यदि हमारा महाप्रस्थान होते हैं, तो हमारा सर्वमंगल होगा। हरे कृष्ण।